الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. مسئلہ دا جہاد کی آخری باب چاہے کی اتلس احکامو دا انتظام دا دی کور دا پارا چا دا دی لکز انتظام او اصلاح برازی و اتلس احکامو سرا اول حکمو انفاق فی سبیل اللہ چې او کور کې خرج کیږي د الله درزا د پاره او د بخل نه پاکي مړی کې الله خیر او برکت نازلې. دویم مسله د قتال فی سبیل الله او دریم مسله د اشهر الحرم چې هغه میاشتې د عزت چسلور دی اغی که با جنگ نشی کولی دا اغی قدر و احترام بکی. دا سلورم حکم بیانی مسئله دا شراب و دا جواره. شراب او جواری یو طرف تخو دیا خباست بیانی چکمو کورنو کی دا عملی اگا کورنو تباو بربادی جواری پکی کی شراب پکی کی اگا دا خیر و برکت نخالی بالکل اگی که نا امنی نا عزتی نا حیائی مزکی ہوئی چیزی نظان ساتھ ہے. بل طرف تا دا یو قانونی کلی دے شکلی دے یو قیدی کلی دے اغدا دے چی اللہ مومنانو تاوی چیزی تسو چو فکر کوئے چی او کار کے نقصان ڈیری فیدہ پکی لگئی ناغا پریده دلگی فیضی ده پار دیر نقصان ولی کوئے عقل ده دی خبر تقاضا کئی چلگی فیضی ده پار دیر نقصان مکوا ضرر مکوا نو پا دیدوارو سی دنو که اسی ظاہری فیضا بئی شرابو کی جوارے کی چې بند ته په سلکسو فائدې حاصل شي او نقصانات یې ډیر دي جسمانی او روحانی مفاسد پکې زیات دي. هغه کله داسې او عملی چې هغه کې نقصان لګي فائدہ پکې ډیر وي نلاو یې غکوي خیر دا کسر لکھ نقصان نہیں خود ہو رہا جب عیدہ زیادہ دا داغی قول پکار دی لکہ انفاق پی سبیل اللہ شو دا آیت اگر جمخ کی اوزل ذکر شوئے ہو اول یسألونکا ماذا ینفقون دل تیبی اولی ذکر کی در دی مقصد دا پارا چې د خمر او میسر مقابله کې بیان کړ چې دا مکه زکه وای کې نقصان ډیر زیات ته فایده لګا او انفاق کوي زکه دی کې نقصان کم دی فایده زیات ده. نقصان دا دی چې سړی د لاس نه مال لار شي کنه کار سمري خپل الله به کې سمره خیر او برکت او اجر او ثواب اچي دنیا کې او آخرت دواړو کې. دا وسره زکه بیا بیان کورن دا یو ځل بیان شو یسالونک تپوس کیستان عن الخمر والمیسر په حق د شراب او د جواره کې دا داسیو امرو چې دا په یو ځل باندې نه باندې دو خلق وسره ډیر عادتو شراب و سرا و جوار سرا اللہ رب العزت زدیدہ حکم پدامد و نازل کو دل تکی قطعن و تحرام ندیوی لی خواست دورو چی تنبیحی ورکڑا چی نقصان دی پکی فکر و تکوی بیاروس تو صورت مائدہ کی قطعن حرام شو چپجتنی بو دانتے وساتے من عمل الشیطان شیطان کارون دی علتے قطعان حرام کر او دلتا کی تنبیح یا ورکلا نوچے کم خاص کسانو صحابے کرام اگی خودی آیت سرمانشو اپری اے خودل انور عام چیو ناوی استعمالول دورا چه سنسو پتاو تاو لگی دا چه داسی دون خندی قل فی ما اسم کبیر و منافع للناس وای و تا پدی دوارو کی گناہ دے دیر او سلگی پیدی دی دا خلقو چه دی باوی چه شراب و سر بنده بدن تا دیر لوی راحت حاصل شی اڈیر سکون حاصل شي غیو پی پویدنو او جواری دادا چه بس بے کڑاوا مال لاس لرا شی سلے پی کلی گی نا امال لاس لرا شی دقا دیغا پیدی وی خوا منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما او گناہ دا دی دوالو دیر لوے دے دا فیدی دا دی دوالو نا او ریئے وطا دکا اللہ انسان لعقل ورکڑے دے و سوچ کئی کنا او دا خوڑی رسان سوچ دے چھ دلے کی فیدی دا پار سوک دیر نقصان خناخ لی دور پوئی گی زکه داسه وی چې اسمهما اکبر من نفعهما دواړه طرفین یې بیان کړل ګناه د دواړو ډېر لوی دی د پیسې د دواړو نه خمر د نور هم په نسبان د خاص دغه د انګورو نه جوړېږي انمو ول زکدا کې خود مخامرت پردي ته وي زې سره په عقل باندې پرده راتله بیا به کار نه کوم نو کې وته خمر نوم کې خود او دا غین علاوه چې هر څه نه جوړېږي یواز دا انگرونا نا کجرونا دا وسکونا دا وربشونا دیرو سیدون نا جوڑی دا گبین نا نبس اگه کدا قانونو چنبی علیہ السلام ویلو چه هر مسکر شے حرام دی چه نشور کئی نسان دا نو حرام دی حرمت پټولو کې بیا کدار سره جوړې ده. او پاتې شو د دې اساسا چیرې چا اوس کله ناغلبا اتیا کولی ور کول شي باغې کې بیا اختلاف چا ویلو چې دا حکم خاص د انګورو هغه پورې ده او چا ویلو چې نه بس گزار سره جوړ شوی خو چې نشه پیدا کړي دا حرامم دی او پاغي باندې بس ځام واقع کی دا سې جواره کې قرطبي وي چې دا کوم په خوا ما شوانو لوبې کول یو بل سره هغه کې به یو بل نه ګټل بیلل هغه مو په دې کې داخل دي کار سی کار ہے اکثر ای گنا دل په خوانه ودا لو بیر رواني اکول بلوری داس دونه او دیوبل نو غټی سوک غټی سوک بیلی سوک دا ټول په دې میسر کې داخل قرطبی وینو ویسالونک ماذا ينفقون تپوس کې ستان اچ مونږه سخرج کو دا مخکې یو شی نه دی چې جواب نه پته لګي ال ته ویلو چې فلل والدین او الاقربین او الیتام او المساکین زیونه خولیو دلته زیونه نه دی خولی دلته غاندازو خو چې دل په نوم باندې څه خرج کې کوم مال خرج کې قل العفو هو یا چې زیاتی وي ضرورت نه زیاتی نو خرج کې دل په نوم باندې ضرورت ته انسان معلوم دی حدیث کې راځي کور خپلی او خرچه پوری پویږي چې زما تمیاشتې آمدن دوره ده خرچه دوره ده آمدن زیات ده سیوا کیږي د قصې سیوا کیږي نه ده الله دا به خرج کړي یا د کالی صاحب کتابی دارچا چې کور خپل یو خرچوم یو یو زم داسې چې ته به د میلم خدمت کول شي او د مسافر سیوا د کورنا دومره یو دی دا سه د خادمو می دا ضروری سی دونه دی دنه چې سیوا یې نه ضروری نه دی دا څنګه به انسان وي چې زما دې ته ضرورت ته ګاډي ته ضرورت ته رورو بزی نه لکه په ضرورتو کې نه دی داخله حضور دې چې قل العفو دا سمونه چې دا ټول عفو خرج کا ټول عفو به موږ خرج کې زګه چې رست الله وی چې دنیا فکر به مو د آخرت به مو دوړ به خیال ساتي کته عفو ټول خرج کې او ضرورت تی پیښ شنو یا وسوال کې قرض به خلکو نه واړي وایا چې زیاتی وی د ضرورت نه کذالک یبین الله لکم الآیات دا الله شان دې چې بیانې استاو د پاره آیاتونه او احکام لعلکم تتفکرون دې د پاره چې تاسو سوچ او فکر وکړئ په دنیا د دنیا په حق کې هم والآخرت او آخرت په حق کې هم د دې لپاره وی چې ډېر خلق او دهریه د نور تحریکونه جوړ ایزم ایزم او توی رسول شلیزم دې دا پلان دی نغیدا کیدا چې انسان به مالک نه دی به مال مالک نه دی نه د زمکه نه د نقد او نه د کور او نه د اسنه بده و تش خوریس کی او اختیار و ده مشری عرصو بده آقا پلاس کی او دان لبه قرآن کی دلیلو نکاتو نورم سوره عراف کی زی پا زی رازی او دیم ویلو چو گور اللہ نوی چو قل العفو چو دا زیادی خرچ کے نوی بستا خو خوراک تا ضرورت تے او دا رہائش یا مکان تا ضرورت تے او دا غستا دا نورمال سکے نورمال بستا نہیں نبا دی زمکی نبا دی کوری نبا دی نقدی نبا دی اس بدی نہیں دا داغی دا پار دلیل نو ولی زکا چی او سلی مالک نینو بس خرچ کئی اقران ورطویلی چی قل العفو دا زیادی خرچ کا نو خو مالک یہ دیکن که مالک یہ نو خرچ کل بیسنگا دیو بندہ سواب قوالکی گی چی خپل مالی ای پا خپل لاس ای ور کی خب سوچ و فکر نو اجر و سوابی وشی انو چې تی مالک نن ته بس خرج کې او دا خبره صحابه په وخت کې مراغلي و به صحابه چې ډیر په دې کې انتهایی جذبه کولا ابو ذر غفاری او نور داس رضی الله عنه او یاد به پیش کو د سوره توبه چې ولذین یکنزون الذهب والفضه کم خلق جس راس پین جمع کئی ولا انفقونا فی سبیل اللہ او نی خرج کی دا اللہ پلار کے وبشرم بعذاب علیم تیتا خوال اللہ زیر ورکی پازاب دردناک سرا حضرت عثمانی تانکڑے رضی اللہ عنہ چتا دا مالون اصل جمع کئی پشام کے امیر معاویہ تانکڑے چتا سل دا مالون جمع کئی او حال دائی چه نبی علیہ السلام نتا پوست چیو دا دی خبری چه دا مال سوک جمع کئی نبی علیہ السلام ورطا جواب دیر پا باری کی طریقی سراور کو دیو نوی چه آخدی آخندی و دیوی چه اللہ حکم کلی چه زکاة ورکے اللہ حکم کلی چه صدقاو کے کفاره ورکه اشاره وکړه چې مال چا سره نه نو د سنو زکات ورکي کال پیوانه وړي مال چا سره نه نو د قسم کفاره بس ورکي د زهار کفاره بس ورکي اذل کی اختر سر سایه بس ورکي مطلب دا او چې ولې دا چا ویلی چې منا جایز ده اخو هغه ناجائز ده چې زکات ته نو باسي نغې ته الله کنز ویلي چې به جهنم کې سر کیږي او دې له پیداغونه ورکول شي په شا په مخ او په ډډو هغه ویلي او چې کوم مال نه جهاد به څنګه کوي چې خرچ نه کوي فقرا او مساکینو سره امداد څنګه کوي چې خرچ نه کوي دا خو د قران او سورت اتفاقی خبره ده خدا سی بای صحابه و رای دا سی دیو تن پر رای پس خطلل نکی گی نچه کم اجتماعی عملی نو پاگی سبت پسی بطلل کی گی او دا سی تفردات دیر و صحابه و دی فی الدنیا دا دنیا پا حق کیون فکر بکے ولی آخرت دا آخرت پا حق کیون قارون ته خلق ویلیو کنه التزره قصص کې بیا راځي چلا د لوال درکړل نو وبتغی فیما آتاک الله الدار الاخرته ذکر اخرت طلب موکا ولا تنس نصیبک من الدنیا ها دنیا بر خبوم نه یې راځل توام فکر کې دغه دواله یاد کړ دا سلورم حکمو مسئله دا شرابو دا جواره چلاوی دی سر معاشره خرابی گی خان دینا رو روزان صبروه پنځم حکم دی د یتیمانو او د دې د جهاد سره تعلق د ښکارا چې کله د یتیمانو سره ظلم کیږي په یو معاشره کې په یو ملک کې هم مجاهد به جهاد څنګه کوي ځکه هغه وایي چې زالته شهید شوم نو زما بچی پاتې شو زما زامن پاتې شو نوسی پاتې شو یا خدای چې هغې سره به خلق څه چل کوي چې څه ظلمونه پې کوي دا کېدنه دا ټولو خلقو لیدلي نه دي کراچۍ ته خلق پس راغلی دی نور هم ډېر اسباب و خدای هم ډېر اسباب و ښه دې اسباب و چې مور او پلار به مړه شو او په هر غم کې به وته مولان راجمع شو چې لکه دغه راوړی که نه خیرات به ورپسې نه کوئ دغسې به یې ښه کوئ مخامونه جمعې څلوېښتې اسقات راوړی نو هغه وخت کې سو چا سره بل چې دا درې ماښامه به وکړه او جمعې به وکړې او بیا به رستو دکاندار پړ پړ راولېږل چې دا زوره قرضه په تاسو ختلې ده نو بس چا به لنګه غوا مې ښه خرڅ کړه او چا به لیکۍ خرڅه کړه او داسې به کېناستو نو کراچۍ ته به یې مخه شوه دا خلق د دین را تښتېدلی یتیمانان به ولاړو ادی به دا غوښې خوړې او دا چاولې به یې خوړې او دا صابونونه او ګوړې به یې تقسیمولې او لوی داج به یې ویشلی شو دا ظلم وکړه نو چې دا په ملک کې جاري نو څوک جهاد لتلی شي ای ما سره د خپلو بچو غم دی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى او دا پوس کی استانا پا حق دی اتیمانانو کی چی او سو کو دی سرا چی مال والا جدا کو نو پا دی طریقہ باندی ساتو او کنا مال والا شریک کو خپل مال سرا پا دی طریقہ ساتو نو قرآن دا خبرو سو ذکر انکو بلکی بلشان جوابیو کو قل اصلاح لهم خير وتوایا چې پسکه اصلاحي نو هغه وکړي چې یتیم ته پسکه مصلحتي او فایدهي نو هغه کار وکړي وګوره که شریکت کې دي فایدهي نو شریک او سره مال که جدای کې فایدهي نو جدا کې او سره خو چې د دې مال ته به نقصان نه رسي د دې اصلاح کېږي نو هغه کار وکړي اصلاح اللهم خیر اللہ دی یتیمانانو پا حق دی اصلاح حکم کرے دی خواب وین تو خالتوهم او کدی سر مال شریکا وین پل مال او دی مال او پا یو زیبان دی خورے فا اخوانکم نگنا پا کنشتا استا سرونا دی پل خلق دی او بیاوی بیرو خلق با مال د دې لپاره شریک کو چې دې یتیمانو هغه ډیرو ازي هغه لګو نو چې وی وخت په زیات تیر شي چې گزارو شي کنه دا څه کله به دې هغه خنو دا غي هغه بخو نو شریک به کړو نو الله وی چې زه غره مفسد پیژنم نو مان نه پټیږي کدي دې لپاره یې ګډوډ کوي او بل سره تاسو به کول کنه ښکاره به خلکو ته وي چې دا هم څه وکړو وګوره ستاسو هغه څلور پنځمه نشې وو د هغې هغه لس منه او دوره ډېرو دا هم شریک کو نو هغې به ویوې قرآن نه دي ویلي چې وین تو خالتوم په اخوانکم که شریکت ورسره کوئ نو خیر ستاسو ورونه دي وي قرآن نه دي ویلي یسره قران ویلی دی خو تاسو خو نه دی ویلی کنه قران د دینه مخ کې ویلی چې اصلاح اللهم خیر هغه ته نه ګوري او تو خالتوهم لراضی والله یعلم المفسد من المصلح الله خپي جنې فساد کوون کې فساد کوون کې څوک دې چې یتیم مال خوري اډیر دې بدعتانو پړلې توبه قران دې ته مفسد وې عظیم مونږ ته مفسدان وې ویره پس مفسدان راغلي او خیرات نمانی د جمعیش پا نمانی وی گور مبسید پا خپلی قرآن دا تا مبسید وی چه دا تیم مال تا دی چل جوڑ کرده دی تو بود داو حضرت شیخ چراغی رحمه اللہ تعالی نا اگو دی ما خامنو لزان رساو خوا اغي وناستو پیندا دبو ته تقریر شروع کوم وین الذین یاکلون اموال الیتام ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا وی خېټو کې ور ماچوي ظلم مکوي ځان سره نو بس ویله بیان ولایون خلولا هغه هو پیله نه دکړی کنه دیچه تا دا پری خود خواهد اللہ پی جنی فساد کونکے و اصلاح کونکے ولو شا اللہ لعانتکم کچر اللہ غختے نتاسو بے مشقت کی غرزولی وے آنتکم عانت دیر سخ مشقت توی لغت والوی چانت دیتوی چی دیو سلی لاسخ پمات شی او لرشی پلستر و توا چی نو بیا لری کنو بیا مات شی پا دویم ذل چی پا دویم ذل مات شی نو دیتا حنت وی دا بیا دیر اگرانه دا بیا دیر اللہوی کچره ما گفتی ما بوی چی مو مشارک وی وصر بس جدا جدا اغل جدا زن جدا تبخین غره او کټوي سمسه هر څه جدا کینو ګرانه به وکنه والله در باندې رحم کو ان الله عزیز حکیم بشک الله ذرور ذات او حکمت والا شپږم حکم د احکام تدبیر منزلنا چې پاره سره قرآنیږي او خیر او برکت پکې نی امن پکې نی سکون پکې نی هر وخت کې جنگ او جګړه او شور راځي د سزا وجنه د دې د وجنه چې سړی مسلمان او خدای مشرک وي فکر نه کړي په داسې ځای ادا همیشه دا کار دی ګوره خو چې پیخیږي نو چرته په ګن باندې پیخیږي الله رب العزت وې داسې مکوي کنه قرآن اموی حدیث اموی حدیث نسائی ابو داود طول ذکر کرو چه نبی علیہ السلام ویلیو چه دا خلق دا عادت تے تنکح المرء لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاظفر بذات الدین خلق چه رشتکین و اولی مال تگوری چه مال اشتیکن جیداد یې اشته کنه جیداد وی د خوځې دویم قاون دی یو خدای دا دې پښتنو خبرې زړه ته ګوري او څوک نسبونو ته ګوري چې د نسبه څنګه یې زیل اشته کنه ډیر دې ډیرو خيار دي ښا دا څه خبرې وته او حسن قیس دې ته ګوري از دین خبره پکې هم کله کله کوي نبی علیہ السلام وی چې فظفر بذات الدین تربت یداک دیو چاته چې خبره کولم وې د دین کار وخت کې په دین به کامیابیږي کني لاس په دې په خاورو کې ککړ شي غره بیا وځاړي بیا ورمان کې نظام سوکړه ماته خلقو صفاتونه کولم چې دا ډېر درانه خلق دی دا ډېر معزز خلق دی زه څه خبرو تربت یداک ته وته ویل الله رب العزت وی پیغمبر وی چې د دین خبره مخکې وکړه چې دین څنګه دی عمل څنګه دی مونږ او تاسو شته کنيشتا او دا سنور نظریه څنګه دی کس شرک او سب رسمونه رواجونه بکینو ځان ساته غره ولا تنكح المشركات ما خلف نکاح سرا مشرکان خزیم حتى يؤمن ترغه پوری چیمان او عقیده صحیح شي کنه ولا امة مؤمنة خير من مشركة او کی وینزا دلاری کوسی وینزا او چې مسلمانه ده موحده ده ډیره بهتره ده د مشرک خزینه ولو اعجبتكم اگر کو خوشحالی تاسو لره مال او جمال داغي دغه ته موږ وره اصل شی ایمان دی عقیده ده چه توحید عقیده ای کنه نالی عرب العزت وی تا دین با تڑی را پیدا و رسی بار حیثیت نو دا طرف بیان کو چه داغی نمک کوئے و دویم طرف بیانی چه اغیل مور کوئے که اغیل فرض کراشی و مطالبه کئی ولا تنکحوا المشرکین امور کوي خپل لونه خويندې مشرکان ته حتا يؤمنو ترغه پوری چی ایمان راوړي ولا عبد مؤمن خير من مشرك کيو غلام دې مرایې دې په خوا به وکنه او چې مؤمن دې صحیح مسلمان دې هغه بهتر دې دا مشرک سړی نه اولو اعجبكم اگر کا خوشحالی تاسو رمال او حسن داغی وزان ساتا گوره زان ساتا وجه بیانی چی داولی کور نجولی گی امن نرازی زکا اولائی که ادعون ایلن نار داغ مشرکان خلق لا دعوت ورکی وورتا نس کارا خبر دا چیاغی خوچات دان دیویلی ور کم دے او با قیامت کی نگور اللہ رب العزت دے شرک تا ور ہوئے شرک تا دعوت ور گئی کنا اولائے کا زن لکار گولے زن پا غضب اختا کہے ولی که خضم و شرک ای زن لکار گو کلبات ہوئی چیرہ دارلو کی بوزو ته دې ما سره واخله چې دې شاکیک بابا لور شو دې داغله لور شو نو کنه اخلي نو خامخا به سره دې دغې خو کار دا دیخه د شرک کارونه به کوي تا به ځان سره هور ته راکاږي که سړی مشرکي نو ښځې ته به وي چې نن بزو دغه ته منګاپیر ته انن بزو دا وتا ګوړه شریف تا بوړه شریف تا داخل اول ته ملنګان ناشتي اغي سره ودا کینولی کله ویو شی ورکی کله ول شی دا سمر ظلم دی اولایک ادعون ال النار اغي دا چل کی کو سړی نو هغه شرک ترا کاږي که خزنه نو هغه دا کسان چې دی دعوت ورکي ورته یې شرک ته الله یدعو الی الجنه والمغفره باذنه او الله رب العزت خلق راکاږي جنت ته راغړی دعوت ول ورکي او خپل بخنه ته چې ګناه بدل ماف کوم واشتوه توبه کوم او شرک مکوي زما وحدانیت قبول کئ جنت تا بلار شه بی اذنی ہی پخپل حکم سر باقی دخا چا بوی چا اللہ کم دے مولا دعوت را کرے دے وی ویبین آیاتی لنناس دا دیر سپارے قرآن صلح را لے گرے دا 114 سورتون صلح نازل کری دا غطول دعوت تا جنت تا تو بین پوئی گی اگورا بیان کی غزاحت کی دا آیاتونو دا دلیلونو خلقو تا لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې عبرت حاصل کړي او شیخ عبد القادر رحمت الله علیه شیخ ولی الله رحمت الله علیه زیه هغه پردو کې هغه وخت کې د قران لګه لګه ترجمه لیکلی و الګ وضاحت نه په خپل حاشیه کې وای چې شرک ستو وي نه شرک یې کہ اللہ کی صفت کسی اور میں جانے چدا اللہ صفت بل چال اور اللہ صفت کہ اس کو ہر چیز معلوم ہے دے پغے وہ پوئی گی ہوئی ہر سو تو معلوم یا جو چاہے سو کر سکتا ہے چھ سو غانی نہ کولی ٹھک پٹھک باننے کا کن فیکون دا صفت اول اور دا خدا اللہ کار دے ادی پدی اولیاء کیوں ٹک پٹک بابا من لے دے دا مطلب دے کنا تھا سیدی وی کولش ادا سے اور پسی ہوئی یا اللہ کی تعظیم کسی اور پر خرچ کرے یا چدا اللہ کم تعظیم دے دا بل چا لو کے سجدوت او کے سروت کتا کی اجت تنو غواړي ضرورت تنو غواړي ویزاد داغه شرک معنا کړی ډیره پاسانه باندې مدانن پچا کې نشته یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کی استانه په حق د شرابو او د جواره کې قل فی ما اسم کبیر و منابع للناس وایا وتا په دې دواړو کې د سینو دی ویلي چې دا دواړه ډېر غټ ګناه دي بس بیا خو حرام او په دې دواړو کې ګناه ډېر زیات دی او فائدې لګي دي د خلکو نو سوچ پیو کې د لګي فائدې د پاره ډېر نقصان مکوي و اسمو ما اکبر من نفعهما ګناه د دواړو لوی دی د فائدې د دواړو نه او اس انفاق فی سبیل اللہ چیزے او دے پاک اس دے اگر کی ظاہری لکوٹی نقصان شتا چی مال کم شو او فیدہ ڈیر رضا او تپوس کیستانا چی سخرچ کو پلی لعفوان او آیا آگا چی زیادیوی دا ضرورتنا کذالکا یبین اللہ لکم الآیاتی دا الله کمال او شان دی چې بیانې او وضاحت کی ستاسو لپاره آیاتونو لعلکم تتفکرون دې لپاره چې سوچو کې په دنیا د دنیا په حق کې هم چې ځان پرې نه دی دغسه وګي او تګي او غریب او ناچار چې بیا سوال کوي او دغسه د آخرت په حق کې هم چدا غیز ہے دا پارا ہم سا تیارے کوا او ور کوا کلگی کٹیری دوانا با خیال کے ساتھی خوا پنزم حکم ویسالونک عن الیتاما تب اس کی استانا پا حق دیت ایمانانو کی چدی سرسنگ وقتیر کو قل اصلاح اللہم خیر ہو آیا چے اصلاح دا دید پارا بہتر دا چ پس کی زدی خیری او دمال امانی ناکارو کہ و ان تو حالتو بے اخوانکم کدی سرا مال گٹ کوے او شریک کوے نو استا سرون دی او ددی ز پارنا چ پچل چلی تی نخری والله یعلم المفسد من المصلح اللہ پی جنی فساد کو ان کے و اصلاح کو ان کے ولو شاء الله لعنتكم کچر الله غخته تاسو به په ډیر مشقت کې پریستی وي ډیر تنګړی وي په دې یتیمانو په وجبان ان الله عزیز ذک الله غالب زور اور ذات ته حکیم او د حکمت ته چې خلکو فیضی ته ګوري کړه پغم حکم د احکام او تدبیر منزلنا هغه ته نکاح المشرکات وي دا ټول مرده پاره مسئله ده. الله وی دې ته ډیر سوچ او فکر کوي دی یو وخت سودا خو نه ده. ولا تنكحوا المشركات ما خلف لهن نکاح سره مشرکان خزي حتى يؤمن او ترغه پوری چی ایمان راوړي که سلاس دی وته رسی او سو نو پوهه کا په مسله باندې کنا نو چې هغه عقیده صحیح شي نو بیا وسره کوا کنه رشتہ کوا فوالی خو عقیده صحیح که کنا تا یومن ولامت مؤمنت خیر من مشرکت او کوین زدا خو چې مسلمان ده نو ډیر غره ده د مشرک خزینه ولو اعجبتکم اگر که خوشحالی و تاثر مال او جمال داغی ولا تنکحوا المشرکین گردا مسئلہ ورست را سورۃ مائدہ کې نو اهل کتاب یې تنویستل امام رازی وی چې هغه مشرکان دي عیسی علیہ السلام ته خدای زی وی عزیر علیہ السلام ته احبار او رهبان یې په خدای توپ سر نیولی مشرکان دي کنه او بس اللہ رب العزت التووی چی دا یو طرف جائز دی دا اہلی کتاب نتاستن اکول شئی والمحصناتو من اللذین اوتو الكتاب اغیتنا جدا کرد اغی اگر که مشرکان دی خونا اللہ اجازت کرد چی دا اغین اکول شئی یهودیان عیسائیان او دا بلا خبر اینا کرد چی اغیل ور کول شئی نا اغیل ور نور کرد او دا غینا کول شه دته نو قران مستثنا کړل احکام داسې راضی خان نو دی دا یو بل سره ټکراو نشتا امر کوي مشرکان ته خپل لونو خويندې حتا یؤمنو ترغه پوری چې هغه ایمان راوړي عقیده صحیح شي ولا عبد مؤمن خير من مشرک او کې عمره یې دې خو چې مسلمان دې ډیر غره دې د مشرک نه اولو اعجبکم اگر که خوشحالی تاسو لرمال او حسن او جمال لاغي اولایک يدعون الى النار دا مشرکان خو دا غیب الکار نشته چا سره یو ځکیږي نو د شرک خبره به وته کوي یره ویته لاس نیو کړی دا پیر دې شته کنه نو چې ته نه ته څنګه مسلمان وي اپ مټ بلاس وي چما خوای دې دا جوړ دی یا خدای بل خبر نه ای بس دې دا خبرې ښه دعوت ورکی ورته دا ورته دعوت ده او الله دعوت ورکی خلق لا جنت ته چې توحید دې توحید سبب د جنت ته کار خبره ده شرک سبب د جهنم دې دا دو خبر والمغفرۃ او بخنه تابع اذنی په خپل حکم دعوت یې زادې وای بیانو آیات یې لناس وضاحت او بیان کوي د خپل آیاتونو خلق ته لعلهم يتذكرون دې لپاره چې دې ته عبرت واخلي شپږ احکام ذکر شو دا غتل له احکام او تدبیر منزلنا چې دې لګي چار دیواله لپاره قران تل له احکام بیان کړي کنه اسلام ډیر ګران ده کنه